hogy mindenki, aki esetleg azon gondolkodik, hogy Tisza jelölt lesz, aki azon gondolkodik, hogy Tisza önkéntes lesz, aki azon gondolkodik, hogy Tiszának segít, vagy aki egyetlen azon gondolkodik, hogy a Tiszának megadja az adatait, az inkább húzódjon vissza otthon a négy fal közé, és ne vegyen részt ebben a dologban. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 34. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok és néztek minket, viszont örülünk annak, hogy aki még nem tette, az ha feliratkozik, akkor tényleg nagyon örülünk neki. Hú, ez egy érdekes mondat volt. Valamint továbbra is köszönjük az algoritmus támogató kommentjeiteket. Ténylegesen visszatérően ezt mindig tartjátok, mindig repes a szívünk tőle. Valamint a két fő szerkesztőségünket kérlek még támogassátok egy szuper köszönet formájában, és csatlakozzatok az Agórához. És miközben ezt elmondtad, Vazzeg már küldött is egy szuper köszönömöt, amit nagyon köszönünk, és egyébként régen ugye volt az a gag, hogy ilyenkor valaki valami csúnya nevet ad magának, hogy azt kelljen beolvasni, úgyhogy köszönjük Püdösnek ezt a szuper köszönömöt, de nagyon köszönjük. Rengeteg témánk van ma is, itt fogunk foglalkozni az adatüggyel, és ennek egész pontosan a politikai következményével, illetve arra, hogy hát a kormányközeli influencerek, újságok, illetve maga a Fidesz frakció szóvivője is beszállt a tiszások listázásába és felkeresésébe. Fogunk emellett foglalkozni azzal, hogy hol járnak politikai vezetőink, ugye Orbán Viktor Donald Trumphoz repült, míg Magyar Péter elindította az újabb országjárás, és egy picit a most megjelent mandátum kalkulátorral kapcsolatban is így végignézzük, hogy akkor egész pontosan hogy vannak a számok, hát és természetesen a heti súlyok sem fog hiányozni a mai adásból. És mielőtt elkezdenénk, itt már volt kérdés tőletek a tegnapi Agóra adással kapcsolatban, ugyanis elindítottunk egy olyan sorozatot is, hogy nem csak hetente az éppen aktuális híreket kommentáljuk, hanem hát próbálunk egy picit így mélyére ásni bizonyos jelenségeknek, és éppen ezért volt egy műsorunk Magyar Péter útjáról, amelyet köszönjük az Agóra tagoknak, hogy lehetővé teszik, meg támogatják, meg küldik a támogatásokat, hogy legyen ilyen műsor. Ezt majd megnézhetitek ti is a csatornán, és azért kérünk titeket, hogy az Agórához csatlakozzatok, mert így tudjuk fejleszteni ezt a műsort, és több ilyen adást készíteni. Azt a koncepciót pedig még kitaláljuk, hogy egész pontosan hogy oldjuk meg, hogy ezt nézni, kommentelni lehessen. Szóval az Agóra fejlesztés alatt van. És még mielőtt belekezdünk az adásba, meg szeretnénk köszönni Torma Krisztiánnak ezt a csodás füzetet, mert nem tudom, hogy látszik-e innen, de minden nap dönthetünk, hogy hova jegyzeteljük a dolgainkat, hogy éppen fideszesek vagyunk, vagy tiszások, szóval így a politikai küzdelemnek így a teljes spektrumát le tudjuk fedni, szóval köszönjük az ajándékot. De és hogyha a metrón elkezdesz egy ilyenre jegyzetelni, akkor ugye látja a szembeülő néni a másik felét. Igen, nem érti. Ennek az egésznek, vagy nem érti, de ugye el lehet dönteni, hogy akkor mosolyog, vagy éppen mogorván néz. Hát minden esetre köszönjük szépen ezt az ajándékot. És hát akkor kezdjük is bele az érdemi részébe, ugye rendhagyó napom van, tehát nem péntek reggel, nem csütörtök reggel jelentkezünk az adással. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne elegendő témánk, mert így is annyi minden összegyűlt, hogy hát ki kell abszolút ezt beszélnünk, és csak előjáróban annyi majd a műsor végén is elmondjuk, hogy jövő héten sem pénteken jelentkezünk, hanem megvárjuk azt, hogy szombaton hogyan szerepelnek majd Győrben Orbán Viktor és Magyar Péter, és utána jelentkezünk majd valamikor adással, elvileg vasárnap, de erről majd fogunk küldeni értesítéseket. És akkor az első témánkba vágjunk is bele, mivel vasárnap megjelent egy 200 ezer főből álló adatbázis egy weboldalon, ami kiderült nem sokkal később, hogy a Tisza Világ applikáció letöltőinek az adatait tartalmazza, ez név, e-mail cím, cím és társai, ami hát hatalmas port kavart. nyilvánvalóan a két oldal különbözőképpen keretezi a történést, és egyes kommentárok szerint ezek ki is oltják egymást. Beszéljünk arról, hogy ki hogyan keretezi az adatszivárgást, vagy adatlopást, és hogy melyik lesz az erősebb narratíva. Itt ugye mondod, ez a nyilvánvalóan más, hogy keretezik. Az annyiban ez szerintem egy fontos megközelítése, hogy nem minden ügynél lehet azért ezt a kétféle narratívát építeni. Tehát, hogy vannak azért olyan fekete-fehér ügyek, ahol ez nem jön össze, és éppen ebből a szempontból érdemes nézni a kampányban minden történést. Hát ugye azt láttuk, hogy itt viszont a Fidesz is, meg a Tisza is beillesztette a saját történetébe, saját narratívájába ezt a dolgot, és ugye a fideszesek és maga Orbán Viktor is egy súlyos adatszivárgásról beszél, nemzetbiztonsági kabinetet összehívott, és az ukránoknak a támadásáról, míg Magyar Péter nagyon gyorsan reagálva egy adatlopásról kezdett el beszélni, amelyet először orosz hackerekhez, aztán utána magához a kormányzathoz kötött, hogy ezek az adatok nem csak úgy kiszivárogtak maguktól, hanem egész pontosan kilopták ezt onnan. És valójában mind a két fél ezt a saját történetébe be tudta illeszteni, ami arra, mint látható, pontosan jó volt, hogy hát a fideszesek azok meg vannak arról győződve, hogy milyen alkalmatlan, felelőtlen a Tisza, míg a tiszások továbbra is meg vannak győződve, hogy itt ez a kormány a hatalom megtartásáért mindenre képes. És éppen ezért én nekem az a meggyőződésem ebben, hogy jogi szempontból ez az ügy, ez súlyos, és ennek lesznek még különböző jogi következményei, és ki tudja, hogy a Tisza appot hogy tudják átalakítani egyáltalán, megmarad-e, mint politikai eszköz. De politikai szempontból ez az ügy, ez nem egy vízválasztó, nem okoz semmilyen trendfordulót. Ez nem lesz egy olyan ügy, amelyben hát politikai veszteséget szenved el a Tisza. És pontosan azért, mert hogy a saját tábort ez nem kiábrándította, hanem a nagy részét sokkal inkább még hát mozgósította. Ami... Nem, csak vagy igen, nem volt, csak hogy a saját tábort lehet, hogy nem, viszont amit lehet, hogy most a te szádból veszem ki a szót, de ez egy nagyon erős üzenet azoknak, akik még nem regisztráltak soha semmilyen Tisza applikációba, vagy nem töltötték ki a Nemzethangja 1-2-3-4-et majd a jövőben, hogy figyelj, hogyha te itt közösködsz a Tiszával, akkor ki fognak kerülni az adataid, és valamelyik Fidesz propagandista majd a házad előtt fogja felvenni a videót rólad, hogy itt laksz, és éppen mit csinálsz, mi van veled, nem tudom, mi történik nálad. Hát, igen, tehát, hogy a következményei azok lesznek, és az elbizonytalanodás az majd ott ragadható meg, hogy a Tisza szimpatizánsok, vagy az, aki esetleg azon gondolkodott, hogy részt vesz ilyen dolgokban, sokkal óvatosabban fognak eljárni, sokkal inkább körültekintően adják meg az adataikat. Például a Tiszának az előválasztásán is emiatt kevesebben vesznek részt, vagy az ilyen Tisza kampányokban, mert egész egyszerűen az, hogy most a Fidesz rászállt erre, listázza a különböző Tisza app regisztrátorokat, vagy vélt regisztrálókat, hogy Németh Balázs elmegy egy tiszás helyszínre, hogy a Hódmezővásárhelyi Promenád 24 a helyi Tisza regisztráltakat elkezdi listázni. Mindez azért hát bizonyos választókat félelemmel tölthet el, elbizonytalaníthat, de legalábbis arra sarkalhat, hogy inkább nem adják meg az adataikat. Behúzzák az X-et majd a Tiszára, de nem akarnak részt venni, nem akarnak semmilyen listára rákerülni. És éppen ezért most előbb kérdezi valaki itt a Bertvát, ha jól látom, hogy nem kontraproduktíve az, hogy Németh Balázs elment ott Rákospalotán egy tiszás háza elé, vagy lakása elé, hogy tudom, hogy hol laksz. Ez abból a szempontból kontraproduktív, hogy hát azért ilyen jeleneteket egy negyedik kétharmaddal kormányzó párt frakciójának szóvivőjétől azért kevésbé gondoltunk volna, és hát hogy mondjam, ez nem a magabiztosság jele, hogyha ilyen dolgokhoz folyamodnak, de hogy abból a szempontból a racionalitása, a politikai racionalitása megvan, hogy ez nem annak az embernek szól, ez a fenyegetés, akinek a háza elé kivonult, hanem ez arról szól, hogy mindenki, aki esetleg azon gondolkodik, hogy Tisza jelölt lesz, aki azon gondolkodik, hogy Tisza önkéntes lesz, aki azon gondolkodik, hogy Tiszának segít, vagy aki egyetlen azon gondolkodik, hogy a Tiszának megadja az adatait, az inkább húzódjon vissza otthon a négy fal közé, és ne vegyen részt ebben a dologban. És bár a nagykép szempontjából szerintem ez annyira nem számít, viszont van egy ilyen érdekes logikai bukvenc azért a Fidesz kommunikációjában azáltal, hogy ugye elvileg ukránok segítettek lefejleszteni a Tisza applikációját, aztán az adat szivárgásban a Fidesz szerint az ukránok vannak benne, amely ukránoknak valójában érdekel, hogy a Tisza kormányra kerüljön, hiszen ő fogja őket belökni az Európai Unióba, tehát hogyha megnézzük, hogy valójában kinek volt ez az érdeke, vagy kinek a történetébe illeszthetőbe jobban ez az adatlopás, akkor az egyértelmű, hogy a Fideszébe, szóval itt van egy ilyen logikai bukfenc. A másik pedig még az, hogy ugye kérdeztétek, hogy a Promenád 24 már listázta a hódmezővásárhelyi applikáció letöltőit, és ugye elkezdtek, mert a Mandinára megjelent egy hosszú cikk, amiben az ellenzéki nyilvánosság szereplőit, színészeket, nem tudom, énekeseket elkezdtek listázni, és az az érdekes, hogy ugyanúgy abban a logikában a Magyar Péter előtti időkben, ahogy az ellenzék és a Fidesz működött, ezek az emberek, Alföldi Róbert például, vagy Krekó Péter elkezdtek elhatárolódni, és azt mondani, hogy ők, és tagadni, hogy letöltötték valaha a Tisza applikációt. És én azt gondolom, hogy valójában igazából teljesen mindegy, hogy mert mi itt az Innen és Túlban is letöltöttük, hogy nektek együtt élő adásban letöltöttük, és megnéztük veletek az applikációt, semmi gond nincs azzal, hogyha valaki érdeklődik, és meg akarja nézni, hogy ez az applikáció hogy néz ki. Ez teljesen igazad van, hogy azért ne beszéljünk úgy, mint hogyha itt egy ilyen gyerekgyilkosságról lenne szó, tehát egy applikáció letöltése, de hogy pont ez a fajta közhangulat, ez a Fidesznek azért éri meg, mert a tiszás szavazókat, ha nem is a párt preferenciájukban, nem is az x-elésben bizonytalanítja el, hanem abban bizonytalanítja el, hogy mennyire akarok közel menni ehhez az egészhez. És van persze, írjátok itt is, hogy olyan Tisza-sziget tag, vagy olyan önkéntes Tiszának segítő ember, akit ez nem érdekel, aki azt mondja, hogy egy pizza putárnak is megadtam az adataimat, és nem érdekel ez az egész dolog, de bizony vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy van veszíteni valójuk, és például itt, ha arra gondolunk, és én amikor az elemzős országjárást végzem, akkor van olyan, aki egy fideszes önkormányzati dolgozó, és eljön beszélgetni, de nagyon kéri, hogy ne szerepeljen semmilyen képen, mert nem akarja, hogy megtudják a fideszes önkormányzatban, hogy ő eljár ilyen politikai eseményekre, mint ahogy elmondta, hogy Magyar Péternek a helyi fórumára el sem mert menni. Vannak ilyen emberek, és nekik szól ez az egész történet. Minden ilyen listázás nekik szól, és amikor egyrészt, hát ezt nyilván túl lehet persze tolni, hogy jaj, hány 50-es éveket idéző meg, és így tovább, de hogy itt nem arra kell gondolni, hogy hirtelen majd Orbán Viktor egy fekete kocsit küld ezekért az emberekért, hanem azt szeretné elérni, hogy a tiszás aktivitás, ez a fajta Tisza szimpatizánsokban benne lévő lelkesedés, ez alábbhagyjon, és mint politikai eszköz ezt a Tisza appot, hát ezzel a módszerrel és ezzel a fajta nyilvános támadással azért elég nehéz helyzetbe hozták, hanem ellehetetlenítették. Például a jelölt állítás, amelyet hát most november első hetében elkezdett volna a Tisza, azt elhalasztotta 2 héttel Magyar Péter, és át is terelte a Tisza appról, a Tisza világ appról a Nemzet hangja oldalára. Ahol pedig ugye az a kettő között a különbség, hogyha jól értem, hogy a Nemzet hangja oldalán kifejezetten nem gyűjtik ezeket az adatokat, tehát hogy nem kell megadni, nem kell hozzájárulni, és így tovább a dolgok megadásához. És bár a tegnapi agórában ezt említettük, azért itt pont most érdemes kibontani ezt a kérdést újra, hogy ez az applikáció tényleg azért készült el, ahogy ti is írjátok, hogy, hogy adatgyűjtés legyen, adatbázis fejlesztés legyen, hogy mobilizálni lehessen a választókat, és felmerült bennem az a kérdés, hogy Magyar Péterék létrehozták ezt az applikációt, ami majd, ahol majd szavazhatnak az emberek a jelöltekre, az előválasztáson, de ugye az jutott eszembe, hogy, hogy így folyamatosan rakja Magyar Péter tovább és tovább az időpontokat, hogy, hogy megéri-e ez, a, ez az egész hercehurca, meg csinadratta, miközben Orbán Viktor általában beívatja magához az embereit, és ezt így flottul lehozzák, úgyhogy, mert valójában az ember elfogadná azt, hogy, hogy a Tisza jelöli ki, hogy ki ez a 106 jelölt, nem szeretnének még ők külön szavazgatni erről, szóval nem tudom, hogy mennyire kontraproduktív ez az eljárás így, hogy most már ennyiszerre át kellett rakni. Beszéljünk akkor a jelöltállításról, csak még majd lesz egy gondolatom ebben az egész appal kapcsolatban. Szóval, hogy a jelöltállítás, a Tiszás jelöltállítás, ez egy úgynevezett politikai ki nem kényszerített hiba a Tisza részéről. Tudnélik, a jelöltállításnál egyetlen egy időpont számít, egy jogi időpont van az jövő tavasszal, hogy márciusig, majd nyilván kiírják a választást, kiírja az elnök úr, akkor ezt jobban tudjuk dátumszerűen megmondani, de hogy márciusig jelölteket kell állítani. És azzal, hogy a Tisza magának szabott dátumokat, és ezeket a dátumokat, a maga által szabott dátumokat halaszgatja, összetolja, és így tovább. Ezáltal maga állított elő egy olyan politikai helyzetet, hogy, hogy számon lehet kérni, hogy rá lehet kérdezni, hogy ez miért történik. Tehát önmagában az az első olyan dolog, hogy az érthető, hogy be akarja vonni a kiválasztás folyamatába a Tisza-szigeteket, az ott lévő választókerületi lakókat, meg kontrasztot akar mutatni Orbán Viktorral szemben, aki csak kiszögelli, ugye, hogy ki lesz az a 106 jelölt, de hogy az, hogy ez két hónapig tartson ez a kiválasztási folyamat, az egy rossz döntés volt, pláne, hogy ezt így jelentették be annak idején. És ezzel, hogy ugye folyamatos csúszás, halasztás van, ezzel hát gyakorlatilag maga teszi témává, maga teszi napirendi ponttá ezt az egész kérdést a Tisza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt most a november második felében ezt a két hetet, amit most legutóbb bejelentett Magyar Péter, ezt meg akarja és meg is fogja ugrani, mert ezt még áttenni és elhalasztani a következő évre, mert már megint egy olyan, ami egy újabb ki nem kényszerített hibát szül. És még valószínűleg volt egy gondolat, hogy a Tiszapot. Igen, mert hogy arról a részéről még keveset beszéltünk, és itt még egyszer mondom, hogy jogi szempontból ez az ügy menni fog, megpörögni fog. De nem a politikai jelentősége az abban áll, és a Fidesz szempontjából nézzük meg ezt a dolgot, hogy az ellenfélnek van egy olyan politikai eszköze, egy Tisza apja, ahol alsó hangon már 200 000 ott vannak. Nem tudjuk ugye azt, hogy egész pontosan hányan regisztráltak. Magyar Péter ezt jelezte legutóbb a szerdai fórumán, hogy nem is fogja ezt nyilvánosságra hozni, hogy hány letöltője volt, és hogy a Nemzethangja szavazáson is hányan vettek részt, mert nem akarja, hogy ez kiderüljön. De alsó hangon 200 000 felhasználója volt ennek az apnak. Miközben a Fidesz a harcosok klubjánál pár tízezerről beszélt, és Orbán Viktor azt a célt jelölte meg, hogy legalább valahogy 100 000 legyünk. Ehhez, tehát ebből a szempontból a Fidesznek létérdeke az, hogy a választás napjáig ezt az appot valahogy meggyengítse, ellehetetlenítse, kilője ebből az egészből. És innentől, hogy ez az ügy, aminek nem tudjuk az eredetét, hogy akkor szivárgott, kiszedték, meghekkelték, muroszok, ukrán, és így tovább, de a Fidesz lecsapott erre a részére, hogy itt most, hogyha a nyilvánosság előtt ezt a felfújják ezt az egész adatügyet, hogyha a Tisza szavazókat elkezdik listázni, ezzel tulajdonképpen megfojtják ezt az appot, mert senki nem fog ezek után szívesen a saját adataival ezen az appon ott, hát hogy mondjam, bármit végezni, bármilyen műveletet, de másrésztől Magyar Péterék sem fognak hát nagy kedvel itt meghirdetni a Tisza appon akciókat, hiszen ezzel folyamatosan visszahozzák ezt az adatügyet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Fidesznek a valós és gyakorlati célja ezzel az egésszel, Németh Balázsostól, Promenád 24-estől, Mandiner listázásostól, az, hogy ezt a Tisza appot a választás napjáig zárójelbe tegye. Azt mondom, hogy ezen a ponton menjünk tovább, mert hát mi már 26-ra készülünk milyen régóta, és most eljutottunk arra a pontra, hogy mandátumokat fogunk becsülni. Na, ugye megjelent egy mandátumkalkulátor, amit a 21 kutatóközpont csinált, ugye Róna Dánielék, és én ennek az ilyen mandátumkalkulátoroknak megvan mindig az a veszélye, hogy nagyon nehéz azt kiszámolni, hogy az egyes szavazókörökben, egyes választókerületekben lényegében hogyan alakulnak az adatok. Itt ezeknek csak nagyon röviden a módszertana, az úgy alakul, hogy az elmúlt választásokat figyelembe veszik, és elkezdik azt összenézni, hogy az országos adatokhoz képest az adott választókerületek meg adott szavazóköröknek a szavazati arányai hogyan alakulnak, és ebből a bonyolult képletből jön ki egy ilyen kalkulátor. Tehát kezeljük ezeket fenntartással, meg óvatosan, ez az első javaslatom. A második viszont az, hogy azért érdemes nézni ezeket a kalkulátorokat, mert pont hogy megmutatja azt a dolgot, hogy amikor látjuk az országos listákat, meg a Fidesz-Tisza párharcnak az alakulását, akkor az nem könnyen és nem egyszerűen automatikusan vonatkoztatható arra, hogy ez hogyan jelenik meg majd a parlamenti patkóban, hogy hány mandátum lesz. De beszéljünk akkor konkrét dolgokról. És közben, bocsánat, csak hogy Tóth Balázsnak köszönjük a szuper köszönömöt, wow. És Roli közben csatlakozott az Agórához. Roli, várunk az Agórában, köszönjük szépen, teljesen jó. Szóval, hogy írjuk be a 21 kutatóközpontnak a legutóbbi felmérési eredményét, csak hogy nézzük meg, hogy működik ez a kalkulátor, és nagyon érdekes tanulságai lehetnek. Ugye ez egy októberi felmérés volt, ami a hatalmas Tisza előnyt mutatott, és itt a pártot választani tudó részvételüket, biztosra ígérőket nézzük meg, ahol 53 volt a Tisza, 35 a Fidesz, a Mi Hazánk 6, a DK 3, a kétfarkú kutyapárt pedig 2 volt. Azt, ha erősebb a DK, mint az MKKP, az... Ez... Na és akkor már... És nézzük meg, hogy ebből milyen mandátum, mennyi mandátumot számol ki. Szóljátok, ha nem látjátok, próbálom kinagyítani. Itt látjuk először a mandátumokat fent. Elvileg ez 135 mandátumot jelentene a Tiszának. Ami kétharmadot jelent. 57 és 57 itt Fidesz. Itt ugye ez azért... pontos, mert lehet látni, hogy ebből következőleg egy ilyen 18% pontos vezetésnél a Tisza meg tudja a kétharmadot szerezni. Ugye ez azt jelenti, hogy a fideszesek nagyon passzívak, de hogyha még feljebb megyünk a térképnél, az, hogy Budapest a Tiszája, az nem meglepő, de hogy a választókerületeknek a kialakítása és a szavazók eloszlása, az, mint látjátok, annyira egyenlőtlen, hogy még egy Tisza tarolásnál, egy 18 pontos Tisza győzelemnél is van egy csomó olyan egyéni választókerület, amelyet a Fidesz simán meg tud nyerni. Tehát ott a, hát elsősorban a kelet-magyarországi részeken is még így is simán 5-6 százalékpontokkal, vagy 6 százalékpontokkal tud a Fidesz ebben tarolni. Ebből annyi a tanulság, hogy hát ez nyilván egy álomeredmény lenne Magyar Péternek, hogy a kétharmadhoz a Tiszának ilyen 16-18 százalékpontos vezetés kell. Na de nézzünk még egy másikat, ez pedig a 21. század intézetnek a kutatása, ugye ez a Schmidt-Mária féle intézet, amelyik most szállt be a közvéleménykutatási piacra, ki tudja, hogy ki mér, és hogyan, és mennyit. Ugye ez majd más fog kijönni itt egy picit? Hát itt ugye az volt az ő szintén októberi eredményük, hogy a a Tiszapárnak 41%, a Fidesznek 44%, a Mi Hazánknak 7, a Kutyapártnak 5, a DK-nak pedig 3% volt. És na várj, mielőtt... túlléptünk egyel elvileg. Hoppá, hát ez így jön ki. Kitől vegyünk el egyet? Szerintem akkor vegyünk el egyet a kutyáktól. Szerintem na, de mielőtt rányomsz, itt csak egy gondolatot mondanék, hogy ez a, tehát ez a Schmidt-Mária féle intézetnek a kutatása, és bár itt ugye Fidesz vezetés van, ez egy olyan kutatás, ami már hát Fidesz számára, bármennyire is az ő vezetésüket jelzi, azért egy hatalmas felkiáltó jel, mert ez azt jelenti, hogy a tavalyi EP választáshoz képest a Fidesz az így nagyjából szinten van, ugye 45%-ot szerzett, a Tisza viszont a tavalyi 29%-hoz képest már 41-en van, 40% fölött, és hiba határon belül együtt mozog a kettő. Na most nézzük meg, hogy ez mit eredményezne. Hát ez egy Fidesz győzelme, tehát itt azért ünnepelne Orbán Viktor, mert 107 mandátuma lenne a Fidesznek, 84 mandátuma a Tiszának, és hogyha ránézünk az országos térképre, akkor azt látjuk, hogy azért sikerülne egy ilyen 3% pontos Fidesz győzelemmel simán behúznia a győzelmet, mert hát mint a narancssárga festék az előteljesen kiborulna, és mondjuk hát Budapest meg a különböző megyeszékhelyeknek a választókerületei, tehát az egyes választókerületek, azok megmaradnak a Tiszának, de valójában, mint látható, a Fidesznek egy 3 pontos vezetéssel egy simán kényelmes többsége van. De hogyha visszamegyünk, ez azért érdekes, mert írjuk befordítva, hogy a Tiszának van 44, és a Fidesznek 41. Tehát itt csak kicseréljük a kettőt, és hogyha itt rámegyünk, akkor megint nyert a Fidesz. Hát megint nyert a Fidesz, és pont ez egy azért fontos tanulság, mert így azt látjuk, hogy 44-41-re 3% ponttal a Tisza nyer, viszont mandátumokban 97-94-re a Fidesz nyerne, és hát a Mi Hazánkkal együtt megvan a többsége, és szintén nézzük meg ezt a képet. Tehát a Tisza 3 pontos országos győzelme, több szavazata, azt eredményezi, hogy a Fidesz még így is több egyéni választókerületet tud megnyerni. Itt mondjuk a budapesti, pestmegyei, meg a megyeszékhelyek mellett egy-két olyan választókerületet be tud húzni még a Tisza, amelyek ott látjuk Fejér megyébe, Veszprém megyébe, Győr-Moson-Sopron megyébe, Csongrád megyébe még akadnak, de hogy gyakorlatilag itt a jelentőségét azt hát érezzük át, hogy hát az egy nagyon kemény politikai helyzet, hogyha azt látjuk április 12-én vasárnap este, hogy az eredményjelzőn van egy 3 pontos Tisza győzelem, majd a másik ábrán a parlamenti patkónál azt látjuk, hogy van egy Fidesz győzelem. Tehát, hogy ezt a politikai helyzetet azért a Fidesznek megmagyaráznia és kezelnie, ezt iszonyatosan nehéz lesz, de a tanulság ebből tényleg az, hogy annyira torzít és lejt a pálya a Fidesz felé, hogy gyakorlatilag amikor ezeket az országos adatokat nézzük, akkor egy 2-3-4 pontos Tisza győzelem is még egy Fidesz kormányzást jelentene. És ugye azt se felejtsük el, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy nem elegáns a választás megelőző egy évben választási törvényt módosítani, és nem is fogja elkezd megtenni. Aztán ugye kiderült, hogy a kampányköltések limitjét eltörölték, és innentől mindenki végtelen pénzt költhet a kampányra, valamint nem tudjuk, hogy a következő 5 hónapban még bármilyen változás ebbe bejön, hogyha azt látják, hogy esetleg a győztes kompenzációt el kell törölni, vagy bármilyen más módosítás ebbe a pakliban még benne van, szóval még változhat még jobban az eredmény. A egyik kérdés 55-75, stb. Bocsáss meg, hogy nem olvasom ki a teljes nevedet, de hogy kérdezed, hogy miért akarna a Fidesz elmagyarázni azt a szituációt, hogyha a Tisza győzne országosan, de nekik van több mandátumuk. Hát én azt gondolom, hogy bár Amerikában ugye pont Hillary Clinton és Donald Trumpnak a megválasztásánál láttunk egy olyan szituációt, hogy Clinton több szavazatot kapott országosan, viszont az elektori rendszer miatt, meg az államokból érkező elektorok száma miatt Donald Trump lett az amerikai elnök, de hogy ezt a rendszert az amerikaiak hát évszázadok óta tanulják. És nálunk Magyarországon azért a választási rendszer amellett, hogy ugye maga a Fidesz formált a saját képére, még hát nem annyira ismert a választók körében, és én azt gondolom, hogy az egy iszonyat feszültséget szülne, hogy kiderül, hogy a többség fekete-fehéren a Tisza mellett van, de ebből mégiscsak a különböző győztes kompenzációs határon túli, meg német mandátumos machinációk miatt, meg a választókerületek kialakítása miatt a Fidesz jön ki győztesen. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy tényleg egy társasjátéknál előbb érek be a célba, de valahogy úgy van megalkotva a szabályrendszer, hogy ez végül is tökéletesen mindegy, hogy én vittem be a bábut először, mert akkor is az nyer, aki még le van maradva, hát tudom én, három lépéssel mögöttem. Szóval ez egy nagyon durva politikai helyzet lenne. A Johnny pedig azt kérdezi, hogy ha nem lesz a Fidesznek kétharmada, mit jelentene, egyszer erről beszéljünk, és itt csak azt szúrnám be, hogy szerintem is ez egy bonyolultabb téma, hogy az agórát azt szeretnénk abba az irányba fejleszteni, hogy olyan témákról csinálunk műsorokat, ami titeket érdekelne. Tehát akár itt a chatben, akár a YouTube videó alatt, akár az Insta oldalunkon, küldjetek nekünk nyugodtan olyan témákat, amelyekről meghallgatnátok egy bővebb beszélgetést, mert szerintem is ez akár egy külön adás témája lehetne, hogy kétharmaddal mit tudna kezdeni a Tisza, és mit nem, és a Fidesz rendszer mennyiben változna kétharmad nélkül. És ha már agóra, akkor Paper Tiger azt írja, hogy ő már csatlakozott, ő tagságot küldött és ajándékozott valakinek. Szóval lehet tagságot ajándékozni valakinek. Legjobb ajándék, és Gabnak is köszönjük a szuper köszönömet. Menjünk tovább. Menjünk tovább, mert hogy mielőtt még egy nagyon hardcore politikai üggyel folytatnánk, egy olyan téma következik, ami hát nagyon sok helyen szembe jött velem, és szerintem lehet mondani, hogy a közvélemény erre is legalább annyira rárepült, mint Orbán Viktor Washingtonra. Wow. Te hallgatsz Tídenit amúgy? Hallgattál már Tídeni számot? Nem hallgattam Tédany, ugye lánykori nevén. Nem hallgattam Tídenit, nyilván így tudom, hogy kiről van szó, és nyilván abban, hogy azzal, hogy olvastam, hogy a mostani ugye kábítószer ellenes zéró toleranciá hát elkapta Tédenit, és elindul ellene egy ilyen eljárás. Nekem az volt az első gondolatom, hogy ez egy tipikus olyan téma, ez a zenészek drogozása ebbe az egész zeneiparban a kábítószer, ami egy ilyen köztudott, hogy van, hogy így használják, de hogy eddig a rendőrség, a hatóságok nem nagyon akartak ennek a témának neki menni. És most elindult ez a dolog. Te mit gondolsz? Hát én azért vagyok egyel érintettebb, mint te, mert én tínédzserként nagyon sok Tídenit hallgattam, wow. És sőt, most is van több... A kedvenc számod? Nincs egy kedvenc számom, de mert tök sok jó száma van, meg okos dalszövegei, nyilván ő egy olyan előadó, aki minél nagyobb közönséghez szeretne szólni, nem ez az értelmiségi belpesti rapper, és nagyon korán elkezdett zenélni, viszont az utóbbi időben a fanok szeme láttára lett drogfüggő konkrétan, tehát hogy szépen lassan végigkövethették az emberek, ahogy így lefogyott, ahogy konkrétan az ornyák a hártyája eltűnt a sok drogozás miatt effektíven. Én emlékszem, hogy még gyerekként emlékszem arra, hogy volt egy olyan sokkoló képsor, hogy ugye már akkor Michael Jackson volt a Tédeni, ugye napjaink Michael Jacksona, és hogy volt egy ilyen képsorozat, ahogy Michael Jackson arca átalakul. Nyilván nem csak a kábítószertől, hanem ott plastikai sebészek sora szállt be ebbe a dologba, de hogy az, nekem emlékszem, hogy gyerekként itt sokkoló volt látni, hogy a nagy orrú Michael Jacksonból hogy lesz tulajdonképpen egy olyan arc, ahol nincs orra. És itt is láttam több képet hát Tédeniről. Hát ebben a mazgban kell fellépnie, meg nagyon behúzott sapkával jár és kél, és ugye az a történet konkrétan, hogy az autóban kapták el őt és a barátnőjét, és akkor megfújatták a szondát, ami bejelzett, és őt még drogot is találtak a szervezetében, és nyilván itt egy zenészeknél nagyon sok plusz felelősség van, főleg akkor, hogyha legfőképpen fiatalok hallgatják a számaikat, és ugye Pogány indulónál is többször előkerült az, hogy a stage-en drogokról beszélt, szóval itt már egy olyan mintázat kezd kialakulni, ami a Fidesz drogellenes politikájában nagyon egyszerűen beilleszthető lesz, hogy az ellenzéki nyilvánosság ezeket az embereket fogyasztja. Igen. Én igazából, hogy csak egy gondolat, hogy politikai szempontból én arra vagyok kíváncsi, hogy ez valami olyannak a kezdete, hogy megkimegy a rendőrség, és ezáltal ugye nyilván a kormányzatnak a jóváhagyása szükséges egy ilyen dologhoz, hogy a zenevilág, a koncertek, meg hát a majd a fesztiváloknak a közönségén tényleg ez a zéró tolerancia érvényesül a kábítószerekkel kapcsolatban. Tehát, hogy Tédeni, úgy tetszik, a kezdete valaminek, és a kormányzat el fogja kapni, és rászáll a drogozó zenészekre is, és példát statuál, vagy pedig ez egy ilyen különálló ügy lesz, és nem lesz folytatása. De nyilvánvalóan az Innen és Túl stábja felépülést kíván meg minden függőnek, és kérjentek segítséget, aki ilyesmiben szenved, mert lehet, és van erre lehetőség. De utazzunk nyugatra. Utazzunk, mert hát éppen ezekben a pillanatokban is, vagy talán leszállt, de Orbán Viktor egy Wizzair gépen Washington felé tart, és ugye itt mielőtt magának az utazásnak, vagy az úti célnak a lényegére rátérnénk, egy picit beszéljünk az útról is, mert ugye az, hogy Orbán Viktor milyen géppel utazik a különböző helyszínekre, az hát nyáron egy elég érénk politikai vita tárgya lett, és nekem pont az az első gondolatom volt, amikor megláttam ezt a Wizzaires képet, hogy ha van egy olyan politikai szituáció, ahol a közvélemény én szerintem tökéletesen elfogadhatónak tartja, hogy a miniszterelnök egy hosszú, 10 órás utazásban, egy olyan magánrepülőn, ahol kényelmesen elfér, ahol az ott lévők tényleg egy kipihenten felkészülnek a tárgyalásra, az egy pont egy olyan út, ahogy a magyar miniszterelnök amerikai elnökhöz, a világ, lehet mondani, első számú emberéhez megy. Tehát ott, hogyha ezt kiirdetik, hogy itt egy magánrepülőt kibérelt a kormány, kormányzati pénzen, mert Budapestről Washingtonra igenis legyen kipihenten, és ne egy olyan Wizzair gépen üljön, ahol hát kell egy picit így terpeszt, vagy a lábat széttenni, hogy a térdet ne bántsa az előttünk ülő ülés, akkor ez pont egy ilyen washingtoni út. És ezzel szemben most a Wizzair gépet kibérlik, és akkor közzéteszik, hogy itt megy, és erre lehet azt mondani, hogy hát ez a nyuszika esete, hogyha van sapka, az a baj, ha nincs sapka, az a baj, mert mit rendezne itt az ellenzéki nyilvánosság, meg Magyar Péter, ha magánrepülőzik, de hogy itt látszik az, hogy nem érzik a kettő között ezek szerint a különbséget, hogy az, hogy a horvát nyaralóba egy magángéppel megy, és eltitkolva, vagy pedig a világ első számú vezetőjéhez megy. Abszolút, és a Fidesz kommunikációját, vagy hát Orbán Viktor kommunikációját tekintve látszik az, hogy már az egész héten erre hangolta a választóit, hogy ők Amerikába mennek, és főleg azért izgalmas, hogy Amerikába mennek, és ilyen videókkal, amikről majd érdemes lesz beszélni, mert ugye nem egyedül megy a miniszterelnök, hanem Lázár János is megy, ahogy már korábban említetted, és több állami vállalatnak a vezetője, vagy... És hát a megafonosokat. És hát a legfontosabbak is természetesen ott vannak, hogy jelentsenek. És Orbán Viktor ilyen, tényleg Orbán Viktornak amióta felvette a versenyt Magyar Péter kommunikációjával, és átstruktúrálta a belső szerepeket a Fideszben, konkrétan több videója jelenik meg, mint Magyar Péternek, és teljesen ebben az ilyen furcsa ilyen hollywoodi trailer köntösben, és nagyon sok poénnal és sok bevágással, és a fiatalok nyelvére próbálják ezeket illeszteni. De hogy működik a gépezet annyiban, hogy nagyon sok videó készül, és most már mindent videókkal narrálnak alá. Még akkor tegyünk itt egy olyan kommunikációs lábjegyzetet, hogy ugye Orbán Viktor kommunikációjában beállt az a változás, hogy maga a miniszterelnök is többet kommunikál, podcastektől kezdve a saját Facebook oldalán, harcosok, klubja, csoport, és így tovább, de hogy átállították az ő Facebook oldalát az elsődleges csatornává, de hát például ezt az amerikai útnál nem csak azokat a kis videókat, képeket, üzeneteket látjuk, ami Orbán Viktorral kapcsolatos, hanem például Szijjártó Péternek azt a sajtótájékoztatóját, amely megelőzte ezt az utat, azt is Orbán Viktor Facebook oldala közvetítette. Tehát a Fidesz azt észrevette, hogy ahogy ezt Magyar Péter csinálja, hogy mindent oda terel, és ő közvetít, és az a kiinduló pontja, és ott marketingelik az appot, podcastet, országjárást ott közvetítik, ott jelenti be a nemzethangja eredményt, és így tovább. Másik oldalon Orbán Viktor oldalára tereli a Fidesz az összes kommunikációját. Tehát ezért szaporodik el, és hát nyilván az erőforrások, hogy mekkora social csapat dolgozik például Orbán Viktornak az oldalán, és a tényleg ilyen színvonalas, és lehet mondani, hogy hollywoodi szintű kisfilmek elkészítésében, azért ez ég és föld a kettőnél. Na de térjünk egy picit rá a végcélra, mert hogy itt hát elég nagy tétje van ennek a Donald Trumpos találkozónak, és az, hogy ennek mi a magyar belpolitikai következménye, ez imádni fogod, de több okból is megjósolhatatlan, mert hogy ugye az önmagában, hogy találkozik a magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel, ez nem egy, hát nem egy ilyen szavazatot eldöntő tényező. Tehát nincs az a bizonytalan szavazó, aki majd meglátja, és akkor emiatt x-elne, de a hatások azok nem lényegtelenek, mert így például első helyen ott van ugye az a kérdés, hogy valójában mi lesz ennek a találkozónak a kézzelfogható eredménye, amit le tudnak fordítani a választói mindennapokra, amit el tudnak magyarázni, hogy ez azért történt, mert Orbán Viktor találkozott Donald Trumppal. És ugye itt az energia kérdése, az tipikusan egy olyan, hogy miután az amerikaiak kivetették a szankciót az orosz energiára, és az a követelése Donald Trumpnak, hogy minden európai ország januártól állítsa le az orosz energia behozatalát, ez hát a magyar vagy a kormányzati értelmezésben ez ugye azt jelenteni, hogy úristen, akkor mennyivel nőne a rezsi. És hogyha Orbán Viktor el tudja érni, ha nem is azt, hogy ezt elfelejtse Trump, hanem azt, hogy például időt nyerjen, és ez egy reális forgatókönyv, hogy mondjuk áprilisig egészen biztosan nem kell az orosz olaj, vagy az orosz energiáról leválni, akkor ezt legyünk biztosak, hogy a Fidesz elmagyarázza, beilleszti a történetébe, hogy Orbán Viktor megvédte a magyarokat, megvédte a rezsicsökkentést, és emiatt a találkozó miatt nem kell többet fizetnie bárkinek a gázért. És a vízeres világpolitikával párhuzamosan Magyar Péter elkezdte az út a győzelembe országjárását, amit érdekesen most már úgy kommunikált tegnap meg ma, hogy ez a legfontosabb országjárás. Most oké, kíváncsi leszek majd, hogy melyik lesz az erősebb megnevezés. És hát nagy kontrasztot próbál megint mutatni azzal, hogy még Orbán Viktor az egész stábbal Amerikába utazik, addig ő Csákváron konkrétan WC-papírt és különböző más termékeket osztogat, egyes talán valamilyen nyugdíjas otthonban, de ebben meg biztos. Igen, és ugye itt, aki hallgatta ugye Magyar Péternek a újabb országjárását, amely most elindult, lehet látni, hogy Magyar Péternek ez az igazi terepe, és ebben a környezetben érzi jól magát, és ő is természetesen rájátszik erre az egész kontrasztra, hogy Orbán Viktor megint távoli dolgokkal, meg a világ problémáival foglalkozna, addig ő itt van a magyar utcán, és itt van a terepen. Viszont nekem még az a kérdésem, hogyha ez a legfontosabb országjárás, és azért az utóbbi időben mindenkinek, az egész országban lehetett egy Magyar Péter élménye, akkor mennyire tudja majd az embereket ismét mobilizálni, vagy ez megint mindegy, mivel a konkrét kapcsolódás és a hír, hogy Magyar Péter ott van, az elég lesz ahhoz, hogy... Tehát, hogy mennyire lesz majd ugyanezek a drónos támadások, hogy a legfontosabb országjáráson megint kevesen vannak. Ugye itt ennek az új országjárásnak lesz egy pár kézzelfogható különbség az eddigiekhez képest, ez pedig az, hogy ez a jelöltek bemutatásáról is fog szólni. Tehát itt, amikor esetleg azzal vádolták Magyar Pétert, hogy a legutóbbi országjárására már nem vetült az a nagy figyelem, már nem voltak annyian kíváncsiak rá, ez egyrészt nyilván egy ilyen Fidesz által rajzolt kép a drónozás miatt, másrészt most az fog pont változni, hogy bárhová megy Magyar Péter, ott óhatatlanul ott lesz mellette, fel fog tűnni a Tiszának a helyi arca. És fogunk látni, minden egyes választókerületben fogunk hallani olyan Tiszás jelölteket, akiket eddig nem láttunk. Vagy hogyha egy helyszínen nem halljuk, mondjuk nem megy fel a színpadra mellé, akkor ennek is jelzés értéke van természetesen. Tehát, hogy ebben az országjárásban lesz ez a plusz újdonság, hogy különböző Tiszás arcokat fogunk látni. A másik ilyen újdonsága ennek az lesz, hogy a Fidesz, így közeledve most már áprilishoz, 5 hónap van hátra, egész egyszerűen nem teheti meg, hogy ne legyen az utcán kint. És ez természetesen elő fogja idézni azt a dolgot, hogy egyszerre fogunk a különböző helyszíneken fideszeseket és tiszásokat látni. Ennek az egyik kiemelt pontja lesz, ugye az, hogy Orbán Viktor meghirdette a saját roadshow-ját, amelynek az első állomása jövő szombaton Győrben lesz, ahol ő zárt ajtók mögött regisztrált közönség előtt beszél, és Magyar Péter rögtön ehhez igazította az ő saját országjárását, és azt mondta, hogy ott lesznek Győrben is a tiszások szombaton, és egyébként hosszan beszélt itt a csákvári első állomáson arról, hogy bizony meg fogják mutatni, hogy lehet a közügyekről úgy beszélni, úgy érdeklődni, ahogy ez szerinte ilyenomos, hogy itt lehet majd kérdezni, itt megközelíthető lesz, itt a sajtót beengedik, és így tovább, és így tovább. Tehát rögtön ez az országjárás, ez nem egy ilyen önmagában értelmezhető dolog lesz, hanem rögtön a Fidesszel való csatának egy ilyen kiemelt eseménye. És ugye megint mindig valahogy visszatérünk ehhez a vitához, mert Rétvári Bence Győr polgármestere, Pintér Bence, Rétvári, az más lesz, Pintér Bence Győr polgármester meghívta Orbán Viktort és Magyar Pétert egy vitára a Magyarországot valóban érintő problémákról, legalábbis Magyar Péter keretezésében, és erre Magyar Péter elfogadta a meghívást, várhatóan Orbán Viktor nem fogja, viszont egy fontos szolgálati közlemény, hogy mi azt tervezzük, hogy ez november 15-én szombaton lesz, hogy vasárnap egy élő innen és túlban próbálunk reflektálni az eseményekre, majd mindenképpen tájékoztatunk róla titeket. Hát és ez ugye megint csak egy olyan politikai helyzet, amelyre Orbán Viktor aligha fog nemet mondani, hogy majd pont a győri polgármester meghívására egy élő vitát fognak folytatni, de itt azért emeljük ki azt a részét, hogy ugye Pintér Bence ellenzéki polgármester, és lehet látni, hogy helyi szinten, hogyha ezek a politikusok érzik, hogy ők hogy tudnak szerepet vállalni, részesei lenni mondjuk a kormányváltásnak, és hát ellenzéki polgármesterként alig, hanem ez a célja Pintér Bencének, lehet látni, hogy ő maga is tudja ezt a szituációt előidézni, hogy tessék, akkor lehet nálunk a vita. Itt pont az lesz még a kérdés, és akkor még egy szempont az országjáráshoz, hogy számtalan olyan városba Magyar Péter el fog látogatni, ahol ellenzéki vezetésű polgármester van, vagy ellenzéki többség van. Azt is majd érdemes lesz nézni, hogy ezek az ellenzéki polgármesterek milyen kapcsolatra törekszenek, mennyire segítik például a Tiszának ezt a fajta munkáját. Tehát, hogy én azt mondom, hogy amikor azt mondja Magyar Péter, hogy ez a legfontosabb országjárása, az nem csak egy retorikai fordulat, hanem hogy itt nagyon sok olyan tényező van, ami az eddigi országjárásain nem volt. Azt mondom, hogy evezzünk nyugdíjvizekre. Hoppá. Mert hát itt a nyugdíj ígéret licitről már korábban is beszéltünk, de hát a Fidesz rálicitált a Tiszára, és most már konkrétan egy videóban Orbán Viktor arról beszél, hogy január 1-től, bár lépésekben, de bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ami egy elég fontos és nagy hír, és ami befolyásolhatja abszolút a 26-os kimenetelt. És aztán Orbán Viktor itt kap egy papírt, amiről érdemes beszélni. A nyugdíjjal kapcsolatban van egy olyan szempont, hogy hát nyilván a 14. havi nyugdíj, mint jelmondat, mint jelszó, mint kampányszlogán, az sokkal erősebb és sokkal jobban elmagyarázható, mint az a fajta nyugdíjprogram, amit Magyar Péter közzétette a 200 000-es szépkártyától, a gyógyszeráfa csökkentés, minimál nyugdíj, és így tovább, több eleme van. Még akkor is, hogyha ezt mondjuk, és ezt megteszi Magyar Péter, leszámolja egy adott kis nyugdíjasra, hogy pénzben mennyit ígérne, tehát mennyi forintot jelentene a két program. Ugye itt a 14. havi nyugdíj első hetét, ha jól értem, majd januártól meg fogja kapni minden nyugdíjas, és az ilyen osztogatásoknál, vagy az ilyen intézkedéseknél van egy olyan szempont, amelyre egyébként még az 5 pontban podcastben Bíró Nagy András hívta fel a figyelmet, hogy van egy olyan tényező is, amit ne felejtsünk a választói gondolkodásban, hogy nem csak azt nézi, hogy most mennyit kapsz, hanem azt is, hogy mennyi volt mondjuk az előző választásnál. És az előző választáson 2022-ben ugye a 13. havi nyugdíj megadása volt az, hogy igen, kapsz még egy havi fizetést, vagy még egy havi nyugdíjat pont a választások előtt, hogy nem. És ehhez képest most még egy hétre csúszik ez a dolog le, akkor ez a választói gondolkodásban ez nem feltétlenül úgy csapódik le, hogy jaj, most akkor egy héttel megint bővültünk. Ezt egy nagyjából úgy azzal párhuzammal tudnám megvilágítani, hogyha te mondjuk iskolásként apukától minden egyes tanév végén a bizonyítványra kapsz, nem tudom én, 1000 forintot, és egyik évben még kapsz 200 forintot mellé, akkor úgy vagy vele, hogy de hát, hogy így 1000 forint volt még legutóbb ez a történet, holott 200-al plusz van, és ilyen mások meg nem is kapnak ennyit. Most már én is értem, köszönöm. Nem csak neked nem, mondom, nem, jó, nem, hanem ez, tehát, hogy nekem ez nem volt magától értetődő. Tehát ezt nekem is azért mondtam el, mert hogy a választói gondolkodásban én pont azt gondolnám, hogy hello, hát ezek mind pluszok, de hogy az ember hasonlítgat a korábbi ízét tapasztalataihoz képest, és pont az pont az nehéz megbecsülni, hogy akkor ez kinél hogy csapódik le, mert például az a annál a nyugdíjasnál, aki mondjuk időközben lett nyugdíjas, neki nem volt mondjuk egy ilyen tapasztalata, nála is máshogy csapódik le ez a dolog. Nézzük meg, hogy Szent Király Alexandernál hogy csapódik le a nyugdíj, mert az adás előtt 2 perccel mutattál egy videót, amit most hát nézzünk meg együtt. Én mondjam azt, hogy persze. Mehetsz, amikor szeretnék. Six, seven, inkább 13-14. A Tisza elvenné a 13. havi nyugdíjat, mi viszont bevezetjük a 14. havit is. Ezt Six, seven? De ezt azért gondoltuk behozni, hogy léci, írjátok meg, hogy mi ez a 6-7, meg ez a 6-7, mert én elvesztem ebben a dologban, tehát nem értem, hogy egész pontosan itt mire gondolt a költőasszony, úgyhogy ezt várjuk, ezeket a megfejtéseket, ha úgy tetszik, akkor ez a heti közönségmozgató kérdésünk, hogy mindenki küldje be, hogy itt mire gondolhatott Szent Királyi Alexandra. Még egy pillanatra viszont az Orbán videóra visszatérve, 6-7, hogy hogy ugye Orbánnak ebben a videójában még hát neki ment a KNTH banknak az egyik elemzőjének, akinek a szavai alapján látni vélte, hogy a külföldi bankárvilág az mit szeretne csinálni, és itt ebben nekem az a tanulság, vagy az érdekessége ennek az egésznek, hogy lehet azt látni, hogy a Fidesz kommunikáció gyakorlatilag mindenbe belekapaszkodik, és nem politikai szereplőket is próbál bevonni ebbe a politikai küzdőtérre, és hát ez a következő 5 hónapban csak még durvább lesz, úgyhogy szerintem itt fogunk még látni ebben fejleményeket. Aki ott meg kiderült, hogy a 6-7 egy trendi mém, amit nekem tudnom kellene. De mi a Samunak kell tudni, ha trendi, akkor nekem is tudnom kéne. Hello! Na de igen, de még annyit akartam ezt hozzáfűzni, hogy azért a Fidesznél mindig is megfigyelhető volt, legalábbis az utóbbi 10 évben ez a folyamatos felelősséghárítás, hogy mindig minden valaki másnak a hibája, mint például Lázár Jánosnak ugye kijött az a felvétele, hogy talán az M6-osnak az egyik szakaszát a Strabagnak át kellett volna adnia, és most át is adta, csak megsüllyedt, és most tartanak a javítási munkálatok, és hát beszólt a Strabagnak, hogy hát itt minden az ő hibájuk, és hogy most már miután... Na, de mit csinált a Strabag Lázár Jánossal? A Strabag Lázár János, amit csinált? Hát át. Hát, jaj, át, tényleg, baszta, tényleg, hát merjük ezt kimondani. Így kezdte a videót. Ennyi, merjük kimondani, ne? Hát Lázár János kimondja, nekünk is kiszabad mondani. De ugye itt mégiscsak az van, hogy a építési és közlekedési miniszter arról beszél egy videóban, hogy átbaszták őt, és majd meg lesznek ennek a következményei. Teljesen retorikai, meg politikai szempontból is egy figyelemre méltó dolog, hogy itt tartunk ezzel az egésszel, és hát itt én kíváncsi leszek, hogy ez a fajta kommunikáció, vagy ez a fajta póz, vagy attitűd, ez még meddig tud fokozódni. Hoztam még neked egy AI rovatot is, ami hát nem annyira vicces, mint a 6-7 mém, mert konkrétan van egy történet egy tinédzser lányról, akinek a származása, vagy hogy melyik országban történt, az lényegtelen, de hogy az osztálytársai az egyik képét feltöltötték egy olyan szoftverre, aminek a nevét szintén nem akarom reklámozni, de ami konkrétan egy képet, amin ruhában látható, átalakít bármilyen olyan képé, vagy akár videóvá, ami pornográf tartalom. Tehát levetkőztet, és hát pornográf szituációba teszi az embert. És mi nem a pornót hoztad? Na hát de... igen, hogy a pornót kellett volna hozni, csak lehet, hogy akkor vége lett volna az innen is túlos pályafutásunknak. Szóval, hogy elképesztő az, hogy ott van most már az AI, hogy a saját képeinket a Facebookon, ugye mindenki, nagyon sok embernek nyilvános a képei, bárkiről lehet pornográf tartalmakat készíteni, és hát vannak cégek, amik erre specializálódnak. Én megnéztem ezt a weboldalt, és ott vehetsz konkrétan ilyen, nem tudom, gyémántokat, amiből kreálhatsz bárkiről mesztelen tartalmakat. Kiről kreál? Nem, még senkiről, de majd kitalálom. Szóval pereli ez a lány ezt a céget, és hát nem tudom, szurkolok neki, mert ez tényleg brutál. És hát ugye csak, hogy a politikai vonatkozását ide rakjuk, ugye Magyar Péter már hónapokkal ezelőtt belengedte, hogy egy ilyen AI videót szeretnének, vagy tudomása szerint fognak előhozni. Hát én azt gondolom, hogy a politikusi AI pornótól sem vagyunk messze. Úgyhogy nyilván érdekes ez jogi meg közéleti szempontból is, hogy hogyan alakulnak az ilyen ügyek. De amint megjelenik valami ilyesmi, akkor az innen és túl AI rovata jelentkezik az majd. Az abszolút rajta leszünk. 6-7. Szerintem ezt vezessük be, innen és túl 6-7. És közben írja valaki, hogy ez egy ilyen 2025-ös TikTok, Instagram mém. Hát nincs jelentése, az a jelentése, hogy nincs jelentése, úgyhogy akkor ezt alkalmazni fogjuk. Akkor jöjjön a heti súlyok 6-7. A heti súlyok is egy olyan, hogy kéne, hogy legyen jelentése, de nincs igazán jelentése. Hát Súlyok Tamás most Dohában járt az ENSZ konferenciáján. Talán itt felhangosítottuk nektek, hogy halljátok, hogy teljes ilyen keleti zenét varázsolta a videója narrálásaként, be is lassították a felvételt, itt megérkezik, nem is tényleg random képek vannak bevágva. Hát egy óriás pókot látunk. Egy óriás pókot látunk, de hogy nem is értem ezt, hogy a... és akkor mindenkivel kezet fog Súlyog Tamás, utána meg még láthatjuk, hogy majd a konferencia után ilyen kis autókban utazik, ami nagyon, nagyon aranyos. Én megint csak elmondom azt, amit minden héten el szoktam mondani, szóval, hogy nekem, aki azért nyilván közelebbről követtem a politikai vezetőink mozgását, még mindig nem tiszta, hogy mi a szerepfelfogása a köztársasági elnöknek. Tehát, hogy valójában akkor mi dolga is volt ezen a konferencián, mi volt a célja, milyen témában volt, milyen tematikát képvisel, mert ugye az, hogy egy ilyen videó Szijjártó Péterről készül el, aki képviseli a keleti nyitást, az arab világgal való jó kapcsolatot, az, hogy ott mennyi mindenkivel találkozott, mit látott, az beleillik Szijjártó Péternek a politikai történetébe. Súlyog Tamásnak a politikai történetébe azért nem tudom, hogy illik bele, mert nem értem a politikai történetét. Úgyhogy ISB Messáp azt írja, hogy Súlyog önmagában egy 6-7, de ezt írjátok meg, hogy szerintetek is így van-e. Az adás végéhez értünk. Nem nincs több mondani való. Nekem nincs több mondani való, én letészem a lantot, viszont majd kommunikáljuk, hogy mikor lesz elérhető az Agora második része, és nagyon szépen tényleg köszönjük a támogatásatokat, és hogy a ti hozzájárulásatokkal minél több, reméljük, hogy minőségi adást tudunk elkészíteni, és ne feledjétek, hogy jövő héten vasárnap szeretnénk jelentkezni, ez még nyilván változhat, hogyha változik a politikai széljárás, de az a terv, hogy ezt a győri történést és az egyéb fontos dolgokat áttárgyaljuk. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, szuper köszönöm a Agora csatlakozást és azt, hogy néztetek minket. Sziasztok! Sziasztok!